zasnął, wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 26 kwietnia, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest szansa na powrót wszystkich uczniów do szkół w maju. Jutro rząd zajmie się ustawą, która umożliwi przyjęcie budżetu Unii Europejskiej przez Polskę. Polskie Radio zaprasza na wiosenne audycje. W 11 województwach uczniowie z klas 1-3 rozpoczęli dziś naukę w systemie hybrydowym. Starsi uczniowie nadal uczą się w domach. Dotychczasowe obostrzenia, w tym zdalna nauka, utrzymane są w pozostałych 5 województwach. Według ministra edukacji Przemysława Czarnka jest szansa na powrót wszystkich uczniów do szkół w maju. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia zapowiedział, że powrót do szkół jest możliwy w maju, ale zależy od sytuacji epidemicznej. Ta dynamika spadkowa jest rzeczywiście coraz mocniejsza, więc mamy wielką nadzieję, że właśnie w maju nastąpi ten powrót do nauki stacjonarnej wszystkich uczniów. W środę rząd ma przedstawić, jak będzie wyglądało znoszenie ograniczeń epidemicznych w maju, mówił rzecznik rządu Piotr Miller. Decyzji jeszcze ostatecznych nie ma, one zostaną podjęte po konsultacjach i po spłynięciu danych medycznych w dniu jutrzejszym. Dotychczasowe rozwiązania dotyczące szkół obowiązują do 2 maja. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Rząd zajmie się jutro ustawą o zasobach własnych Unii Europejskiej. Umożliwia ona przyjęcie budżetu Unii przez Polskę i uruchomienie Funduszu Odbudowy. Rzecznik rządu Piotr Miller wyraził przekonanie, że Rada Ministrów jutro przyjmie projekt tej ustawy. Piotr Miller przypomniał jednocześnie, że nawet przy sprzeciwie niektórych członków rządu projekt trafi do Sejmu. Nawet jeżeli by ministrowie z Solidarnej Polski jutro nie zagłosowali na Radzie Ministrów za tym projektem, to ten projekt, ze względu na to, że Rada Ministrów jest organem kolegialnym, zostanie wtedy skierowany do Sejmu. Piotr Miller poinformował również, że premier Mateusz Morawiecki będzie rozmawiał na temat kształtu Krajowego Planu Odbudowy z opozycją. Szef rządu przyjął propozycję spotkania wysuniętą przez Lewicę. Rzecznik rządu wyraził nadzieję, że wymiana poglądów przybliży rząd i opozycję do wspólnego działania w zakresie planu. W Wenecji Euganejskiej wykryto indyjski wariant koronawirusa, poinformował gubernator regionu. To po Florencji 2 przypadek odkrycia tej odmiany we Włoszech. Jest ona szczególnie niebezpieczna ze względu na swoją podwójną mutację. Zakażonymi nową odmianą koronawirusa są mieszkańcy Włoch pochodzenia indyjskiego, ojciec i córka. Obecnie w Europie jest kilkaset osób, u których wykryto tę odmianę. Naukowcy badają, czy stosowane szczepionki są w stanie zneutralizować ten wariant, ale szybkość, z jaką rozprzestrzenia się on w Indiach, budzi we Włoszech zaniepokojenie, zwłaszcza teraz, kiedy rezygnuje się z obostrzeń. Wariant indyjski jest mutacją tandemową, czyli ma podwójnie zmutowane tzw. białko spike. Nasza hipoteza jest taka, że te mutacje działają w parach, a jedna wzmacnia drugą. W wyniku czego wariant staje się bardziej zdolny do przenoszenia, wyjaśnia Massimo Cicozzi, profesor statystyki medycznej i epidemiologii molekularnej Uniwersytetu Campus Biomedico w Rzymie. Ekspert dodaje, że dopóki szczepić będzie się tylko Zachód, problem mutacji nie zostanie rozwiązany, bo z zagranicy będą przybywać nowe mutacje, na które znane szczepionki nie są jeszcze skalibrowane. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. Radość w Belgii po rozdaniu tegorocznych Oscarów. Amerykańsko-belgijska koprodukcja The Sound of Metal, czyli Dźwięk Metalu, nominowana w 6 kategoriach, otrzymała 2 Oscary. Film opowiada poruszającą historię metalowego muzyka, perkusisty, który traci słuch i którego świat wywraca się do góry nogami. Producent filmu Ben Hameling w rozmowie z belgijskim radiem VRT mówił, jak ważną rolę odegrał w filmie dźwięk. To fantastyczne, że zostało to docenione. Wszystko jest opowiedziane dźwiękiem i tym, jak główny bohater doświadcza tego, co dzieje się na świecie przed utratą słuchu i po. Wymagało to wiele ciężkiej pracy, aby dobrze uchwycić wewnętrzny dźwięk w filmie. Udźwiękowienie filmu jest takie, że oglądający mogą doświadczyć podobnych wrażeń słuchowych co główny bohater. Chodzi o nawiązujące do tytułu metaliczne odgłosy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polskie Radio zaprasza na wiosenne audycje. W wiosennej ofercie programowej publicznego nadawcy nie brakuje audycji kulturalnych, popularno-naukowych, sportowych i publicystycznych, w tym wielu nowości. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska w Polskim Radiu 24 zachęcała do zapoznania się z bogactwem wiosennej oferty programowej. Szczegóły tej oferty znajdą Państwo na stronie Polskiego Radia, polskieradio24.pl, ale także polskieradio.pl, ale też na stronach poszczególnych anten, bo każda antena ma do zaoferowania całe mnóstwo audycji. Także na mediach społecznościowych wszystkich anten Polskiego Radia te informacje bardzo szczegółowe mogą Państwo znaleźć. Oferta programowa Polskiego Radia to najbogatsza i najbardziej różnorodna propozycja spośród wszystkich nadawców radiowych w kraju. Polskie Radio to 8 ogólnopolskich anten emitujących programy informacyjne, muzyczne, publicystyczne czy serwisy tematyczne, a także Polskie Radio dla zagranicy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Krzysztof Łoniewski. W Niemczech huczy, że nowym trenerem piłkarzy Bayernu Monachium będzie Julian Nagelsmann i że to będzie Bawarczyków słono kosztować. Po tym jak Hansi Flick, obecny szkoleniowiec mistrzów Niemiec, zadeklarował, że po sezonie mówi pas i nie będzie kontynuował roboty na Allianz Arena, od razu faworytem do przejęcia schedy po nim stał się młody szkoleniowiec RB Lipsk. Wydaje się, że sprawa jest na ostatniej prostej, ale za, mówiąc kolokwialnie, wyjęcie Nagelsmana z Lipska, gdzie ma ważny kontrakt, jeszcze przez dwa lata trzeba będzie uiścić zadośćuczynienie. Szefowie RB zażyczyli sobie podobno bagatela 30 milionów euro. Zostajemy przy piłce. Dziś dwa dość ciekawie zapowiadające się spotkania we Włoszech. Torino od 18.30 gra z Napoli. Piotr Zieliński biega po boisku w Torynie od pierwszego gwizdka sędziego. O 20.45 Lazio w Rzymie zagra z Milanem. Włochy zamieniamy na Hiszpanię, na piękną Andaluzję konkretnie. Tu w decydującą fazę wkroczyły windsurfingowe Mistrzostwa Świata w olimpijskiej klasie RSX. W dobrej pozycji do ataku na podium jest Zofia Klepacka. Jesteśmy po 9 wyścigach. Do medal rejsu, gdzie się ściga 10 najlepszych zawodniczek, wchodzę na 4. pozycji. Oczywiście z dużymi szansami medalowymi. No i jutro walka na całego. To samo zapowiada Piotr Myszka. On żegluje do tej pory na pozycji 5. W wyścigu medalowym weźmie udział jeszcze Maja Dziarnowska. W klasyfikacji generalnej zajmuje 7. lokatę. I na zakończenie tego serwisu jeszcze jeden temat piłkarski. Kibice w Austrii wrócą na trybuny w ostatniej kolejce tamtejszej ekstraklasy. Ma to się zdarzyć w dniach 21-22 maja. Limit to 3000 osób na widowni, co drugie krzesełko ma być wolne. No i najważniejsze, kibic będzie musiał się wylegitymować jednym z trzech zaświadczeń, negatywnym testem PCR, dowodem szczepienia bądź statusem ozdrowieńca. Czyżby tak miało wyglądać to niebawem nie tylko w Austrii? Mal sehen, jak powiedzieliby na miejscu. Na Sportowo słyszymy się znów po 21. Wieczorem i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami deszcz albo deszcz ze śniegiem. W górach śnieg, do końca dnia na wschodzie i na północy burze, w nocy mglisto. Nad ranem od -5, na południu do +3 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W naszym wieku kości nie są już tak mocne, a o złamanie nie trudno. Pomyślałam o tym i zaczęłam stosować Molekin Osteo. Suplement diety Molekin Osteo zawiera wapń z alg atlantyckich, witaminę D3 oraz K2-MK7. Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia kości? Kup w aptece opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowid. Znajomy, który do niedawna miał tak siwe włosy jak moje, powiedział, że jest na to proste rozwiązanie. Szampon DX2 w srebrnej tubie. Składniki DX2 zawierają fitopigmenty, które stopniowo przywracają włosom naturalny, ciemny kolor. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie włosów. W tym sezonie grilluj domowym sposobem. Bo w Lidlu uda lub podudzia kurczaka XXL 4,49 za kilogram, a Coca-Cola 32% taniej, 4,99 za butelkę przy zakupie 4-paku. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Jest 10 minut po godzinie 19 i w ramach Muzyki z Trójką na audycję Wieczorny Przegląd Myśli zapraszają Państwa Elżbieta Malinowska i Michał Kirmuć. Listen what your father told you to, but you always did just what you always wanted to do. Now you end up here singing in a gilded cage for half your life. You wishing you were half your age, lady, let it lie. It's hard putting down family roots when you're living in a mobile home. But there's always blood, even in a rolling stone. And you squeeze me hard for the white collar dream. You walk into a tight-eyed last and it's choking me. All the boys want to be, all the girls to be all our boys. I don't wanna be me no more. All the boys want to be all the girls in this turnaround world. I don't wanna be me no more. Lady, let it lie. Please, lady, let it lie. Rising star to clear me a bright contender. But when it all worked out, I was just a young pretender. I could never be sure if you said you were the satisfied. Why you gotta take it out on a guided trial? All the boys want to be, all the girls want to be. To be all the girls in this turnaround world. I don't wanna be me no more. Yeah. Let it lie. Something worth fighting for. Something out of all this mess that's worth building on. Maybe we could start again. maybe give it one more try to just walk, walk. Maybe let fair and all the boys want to be, all the girls want to be. Don't wanna be me no more. I don't wanna be me no more. Me no more. Me no more. Me. Lady, let it lie. Fish z koncertu w Krakowie w 1995 roku. Nie przypadkiem postanowiłem rozpocząć dzisiaj to spotkanie od tego właśnie artysty, bo wczoraj Derek William Dick skończył 63 lata. Wszystkiego najlepszego, Fish. I pomyślałem sobie, że skoro tak, że skoro sięgnąłem do muzyki z płyty, która dokumentowała koncert Fisha w październiku 1995 roku w Krakowie, to dzisiaj trochę pogrzebię w takich płytach z muzyką zarejestrowaną właśnie w naszym kraju. Płytach czasami wydanych fizycznie, kiedy indziej tylko w formie plików, ale zawsze oficjalnie. Fish wiele razy wracał do naszego kraju. Po raz pierwszy solowo bez Marillion pojawił się w 1994 roku w maju. Potem była długa trasa promująca album Suits, no a właśnie w następnym roku trasa promująca takie specyficzne wydawnictwo In & Young. I wtedy właśnie jeden z koncertów został zarejestrowany i to bynajmniej nie jedyny dokument koncertów Fisha w naszym kraju. Ale Fisha na tyle dzisiaj. A teraz przejdziemy do koncertu, który odbył się w 1996 roku w Warszawie w sali kongresowej. Ta grupa zresztą też wydała przynajmniej dwa koncerty z Polski na płytach albo w formie plików, ale ten pierwszy koncert z 96 roku, gdy występowali w tak zwanym składzie podwójne trio, no to była absolutna magia. Na szczęście ten koncert także został zarejestrowany. Płyty nie ma, ale pliki są, więc z tego koncertu utwór, który chyba był największym zaskoczeniem, bo nie spodziewaliśmy się, że wtedy, w 96 roku, ten zespół King Crimson wróci do utworu 21st Century Schizoid Man. Schizoid. We'll be right back. No i powróciła ta sama gęsia skórka, którą miałem, gdy wtedy siedziałem w sali kongresowej i obserwowałem ten niesamowity koncert, genialny, wspaniały, najlepszy ze wszystkich, które ten zespół zagrał w naszym kraju. No a Schizophrenic, nikt chyba nie spodziewał się, że wtedy, w tamtym okresie, grupa sięgnie po ten utwór z debiutu, bo wtedy raczej skupiali się na muzyce z lat 80. czy z płyty, którą promowali wtedy, Track. Piękny koncert. Piękny i nie jedyny piękny koncert, który dzisiaj usłyszymy, bo teraz chciałbym pozostawić na scenie jednego z muzyków, którzy grali właśnie w King Crimson. Zresztą pamiętam, jak wracałem z tego koncertu z koleżanką i gdzieś tak na wysokości hotelu Sobieskiego w Warszawie zażartowaliśmy sobie, a co byś teraz zrobiła, gdybyś zobaczyła, że z tego busa, który właśnie podjechał, wysiada łysa pała. No i nagle otworzyły się drzwi i wysiadł Tony Levin. No i Tony Levin pozostanie jeszcze z nami na chwilę, ale tym razem przeniesiemy się do roku 2014, do Łodzi. Może niech sam artysta trochę opowie o tym, co się zaraz wydarzy. Bardzo dziękuję. Here we go. It's not easy, your language. Nie chcę koleczyć waszego języka dalej. Dlatego też poprosiłem o tłumaczenie. Number three. Right. bring down all my grudges. Maja 2014 roku. Jeśli dobrze policzyłem, to był trzeci, no i ostatni jak na razie, koncert Petera Gabriela w naszym kraju. Koncert niezwykły. Ten wstęp trochę niestety oczywiście musiałem skrócić, ale Peter tam opowiadał, jaki był pomysł na to swoiste widowisko. Pierwsza część jeszcze przy zapalonych światłach na sali w takiej akustycznej formie, minimalistycznej, miał pokazywać, jak powstają utwory. Potem pojawiły się już elementy elektroniczne, pojawiły się czarno-białe światła. No to był kolejny etap, a tym najważniejszym deserem miała być prezentacja w całości muzyki z płyty Soul. Bardzo mnie to cieszyło. Bardzo mnie cieszyło, że Peter wtedy wrócił do tego pomysłu, wrócił do trasy właściwie promującej Soul, bo była ta sama scenografia, prawie dokładnie ten sam zespół towarzyszący. No i oczywiście przepiękna muzyka, głównie właśnie z albumu Soul, tak jak utwór Red Rain. To album komercyjnie chyba najbardziej udany, jeśli chodzi o twórczość tego artysty, bo w końcu tam był Sledgehammer, Big Time czy Don't Give Up, ale mnie najbardziej cieszyło, że w końcu będę mógł usłyszeć na żywo pewne utwory, których raczej normalnie nie wykonywał. Jak na przykład We Do What We're Told. Thank you. we're told. We do what we're told. Told to do. We do what we're told. We do what we're told. We do what we're told. Told to do. Utwór z płyty Soul, ale nagrany na zagrany na żywo w Łodzi. Dokładnie 20... Jakiej? Łodzi? Łodzi, dobrze, Łodzi. Dokładnie 12 maja 2014 roku. No dobrze, Tony Levin może już odłożyć gitarę basową Mystic, a Peter Gabriel ustąpić miejsca swoim dawnym kolegom. Widzę, że zapomniałem Państwu podać mój adres mailowy. Taka moja już tradycja. michal.kirmuc@polskieradio.pl. Ale widzę, że Państwo na szczęście pamiętają i pani Izabela już na początku audycji przeczuła, antycypowała. To ja trochę wyprzedzę fakty i już teraz napiszę, że też mogłam na koncercie Genesis w Chorzowie, ale było zjawiskowo. Ta burza naprawdę smacznie doprawiała ten koncert. Oj tak, to prawda, to był taki koncert, który właściwie chyba nie powinien się odbyć, bo ta burza była naprawdę niebezpieczna, ale z drugiej strony miałem takie dziwne wrażenie, że ktoś podpisał jakiś pakt. Finał na przykład utworu, który to był utwór? Zdaje się, że Land of Confusion. I idealne zsynchronizowanie piorunów z ostatnimi akcentami piosenki. No niesamowite. No i też koncert... chyba jedyny, z którego wracałem przemoknięty do sucheinki, ale tak dosłownie, łącznie z bielizną, butami, ze wszystkim. A i tak było warto. Chociażby dlatego, by usłyszeć te słowa. All I have to say is fucking dirt. Hi, Puska! Oh, do you feel lucky? Do you feel lucky? Okay. Yes, Taishmer Genesis. And we are here to entertain you despite the rain and the lightning and the thunder. We will do our best, okay? Son of Mine. 21 czerwca 2007 roku w Chorzowie. Drugi z koncertów Genesis w naszym kraju. Ten pierwszy odbył się jeszcze z Rayem Wilsonem. Równie piękny i trochę szkoda, że nie został wydany na żadnej płycie. Genesis wraca oczywiście na scenę, już wiemy od jakiegoś czasu, ale tamte koncerty to chyba była ostatnia okazja, by zobaczyć Phila Collinsa za zestawem perkusyjnym. Szkoda, ale mimo wszystko dobrze, że jeszcze panowie mają ochotę wrócić na scenę. Jeszcze mały fragmencik tego koncertu. To był ostatni finał. Ostatni finał? Ostatni utwór po prostu na koncercie Carpet Crawlers. Before, the evil life that then before. Tak, z polską publicznością w 2007 roku pożegnał się zespół Genesis, no ale z tego co słyszałem, jest szansa, że jeszcze do nas wrócą. Bardzo bym sobie tego życzył i mam nadzieję, że nawet jeżeli Phil Collins nie usiądzie za perkusją, będzie to równie magiczny wieczór. Wiem, że obiecałem dzisiaj jeszcze także coś z Archiwum Polskiego Radia, jakichś polskich artystów, no ale tak wyszło, że odbijemy sobie za tydzień. Zobaczymy. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Ja nazywam się Michał Kirmuć i życzę Państwu miłego wieczoru z Trójką, a później już tylko spokojnej nocy na ziemi. Thank you.